أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الله ديتين وتنبر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti i falë dhe udhëzim kërkojmë salavatet, salamat, përshëndetit më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe të ndershme dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi afër përfundimit të këtij varkë të cilin kemi filluar li emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi përfunduar vargun me emrat e Zotit të cilat kanë ardhur në Kur'an, tani jemi duke i përfunduar emrat e Zotit të cilat kanë ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratën e kaluar përmendëm dy emra të Zotit subhanahu wa taala, emri i Zotit xhel xhelalu el hanan, edhe emri tjetër i Zotit të cilin do të flasim për të sot me lejen e Allahut, el mannan. Përmendëm se disa prej emrave të Zotit janë që Allahu dëshiron që robrit të cilësohen me to, e disa prej emrave i ka vequar për veti. Në këto dy emra që i kemi sot, El Hananu edhe El Mennan, njëri emër Allahu do që robrit të cilësohen me atë cilësi, dërsa emri dytë Allahu e ka vequar për veti, si që ta shojmë me lejnë Allahu të bareke vëtjale. Andaj përmendëm se El Hanan është mëshirë e gjërë, tolerancë e madhe, të cilët tregon dikush ndaj dikujnë. Ando, Allahu Gjellë Gjellë dëshiron që robrit të mëshirohen ndërmjet veti, dhe pejgamberi alayhi salatu selam e ka theksuar se të mëshirshmit i mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa emri Allahu Gjellë Gjellë El Mennan, i cili është begatues i madh, i cili u apërmend begatien njerëzve dhe u apërmend begatin të begatuarve. Kjo është emri Allahu Gjellë Gjellalu El Mennan. Kjo cilësi është e Zotit. Allahu këtë cilësi, një pjesë të kësaj cilësie dëshiron që robrit të kenë, e një pjesë jo. Cila pjesë që do Allahu të kenë robrit, t'i apin njëri tjetrit, por se mos t'ja përmendi njëri tjetrit. Madje Allahu Gjellë Gjellalu e ka kushzuar në Kur'an që nëse dëshironi më va pranue veprat e mira dhe njëri tjetrit, i ka vendosi shart mos me përmend. Kushdo që ja përmend dikujna, si ja pranon Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj Allahu te bareke ve teala cilësohet me emrin, me cilësi dhe emrin El Mennan, e cila është e marrë nga El Minne, begatije madhe, këputje dhe ndarje e diçkaje, me të cilin Allahu te bareke ve teala i ndan begatit e veta. Në ligjëratën e kaluar përmendëm diçka nga fjalët e dietare, se çfarë është kuptimi i emrit Allahu te bareke ve teala El Mennan. Sot vetëm do t'i përsërisim disa prej tyre dhe vazhdojmë në dobitë të cilat i kemi dhe i kanë nxjerrë dietarët nga emri Allahu xhel xhelalu El Mennan. El Mennan, të ndërrua vëzre, përmendëm se ka orë në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka dëgjuar një njeri duke u lutë me disa prej lutjeve, edhe mbrenda lutjeve ai lutësi ka thënë El Mennan, El Hananu, El Mennan, ti o Zot El Hanan edhe El Mennan. Dhe prej kësajna kanë thënë djetartë pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka konfirmuar, dhe konfirmimi i tina është ligj për muslimanë. Andaj kjo është ajo që ne ka përmendur dietarët në referencën dhe argumentin se kjo është emri Allahut te bareke ve teala. Çka është El Mennan për Allahun? El Mennan, kanë thënë dietarët si fjala e Khattabiut, El Mennan kathirul ata. Ai cili jep shumë. Ai cili jep shumë. Ka thënë El Huleymiu, El Mennan është ai cili jep shumë, u a ka dhuruar njerëzve jetën, e u a ka dhuruar njerëzve mendjen, dhe i ka vequar njerëzit me të folur, i u ka dhanë atyre pamje të bukura, dhe pastaj i ka plotësuar edhe me begati pas krijimit të madh. Domethënë Allahu e ka nisë jetën, Allahu i ka formuar surat e njerëzve, dhe të gjitha krijesave, pastaj ka veçuar disa prej krijesave, siç është njeriu me mendje dhe me të folur. Kjo është El-Mennan. Dhe nëse numrohen të mirat e Allahut, s'kan mundësi të dilën në skaj. Gjithashtu prej fjalës sa ti kam përmend dietarët, për Allahun te bareke ve teala, El-Mennan është se ai cili jep shumë pa gërvish, pa lënduar. Kjo është El-Mennan. Adhe kjo është edhe me anave të sënë të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala, se Zoti kërkon prej njerëzve që t'japin njëri tjetrit pa lënduar. Palënduar. Andaj ne e gjejmë se në ligjin e Zotit Xhelel Xhelalu, shumica e dhënjeve. Pse themi shumica, vëllazër? Sepse ekziston në ligjin e Zotit diçka e cila mundet me lëndu, që përfundimin e ka në hajr dhe mirësi. Dhe mbrana kësaj pakice sprovohen njerëzit me sprovat zot dëshiron Allahu te bareke ve teala. Por shumica e rasteve çiç janë begatit shumëta. Andaj shumica e njerëzve hajnë dhe s'kan pengesa në haje. Shumica e njerëzve pinë dhe s'kan pengesa në pije. Shumica e njerëzve, domodin, marrin dhe shkarkojnë prej vetvetes, s'kan problem këta. Ka disa njerëz që Allahu i sprovon me disa prej sëmundjeve, por se sëmundja brenda shëndetit o shumë pak. Pra shumë pak ka sëmundje krahasim me sa është e shëndetshme, domodin, gjendja e njerëzve. Andaj kanë disa prej dietarëve që ka përmend Imam El-Qurtubi dhe të tjerë prej djetarës si Ibn Qayyim El-Jauzije, qëfar ka thonë, jep El-Mennan, jep pat lëndue. Cëli për njëri dhe zër, kur ka lind, ka një dhind. Por që me një njëri dhe thonë, kur pa ta lind, shumë pa ta munue. Jo, nuk ka mundim. Pa është mundu në anët deri në një dosë, mirë po njëri ju nuk ka dhimta kur ka dalë në këtë eksistencë. Për çfarë është kjo, zot? Sepse Allahu jep, me çfarë? Jep pa lëndim. Jep pa lëndim. Pastaj e ka caktuar dhëkën e cila me lëndim dhe me mundim për urtësitë që ai ka vendosur Allahu te bareke ve teala. Kjo është vezë për Allahun te bareke ve teala, El-Mennan. Çfarë mësojmë ne, vezë, prej kësaj? Ka shumë mësime. Dhe nëse e përcjell, dova nëse do të dikush me ulumtue, nëse e përcjell fjalën në Kur'an, men, mim, nun. Nëse e lip Sheikh Google-on edhe i thu, më jap çka vjen Kur'an me fjalën mim, nun. Ti jap shumë ajete. Për sa arsye, sepse Allahu shumë begaton. Edhe në shumë prej ajeteve kërkon që robrit mos të përmendën njëri me tjetrin. Mos ti përmendin begatit njëri me tjetrin. Andaj edhe ka shumë prej mësimeve do të mundojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala të ndalemi me disa prej tyre. E para edhe që e kuptojmë nga emri Allahu xhelalu ala El-Mennan është se disa vepra dhe cilësi kur i ban Zoti janë të mira, kur i ban njëri janë të liga. Dhe këta e nge përmen të shumë për emra. Si për shemull të emri Allahu gjitha El-Mutekebbir, ai cilje ma vetën me të madhë. Për Allahu me majtë vetën me të madhë është për sosmëri, për njerin është likësi. Andaj i njëti emër për deorët në Kur'an, Mutekebbir për njerin, Mutekebbir për të keq, Mutekebbir për Allahun për të mirë. Njëtë është ki emër. Andaj djetarë kanë thonë, kur thuhet se Allahu ta përmen veprën, është e hishme, i takon Zotit, dhe kur kush nuk lëndohet, ndërsa kur ta përmen njeri, lëndohet. Për shembull, kur i thuj një digujna të pas ka dhonë Zotit, dhe ta ja përmen, Allahu ta ka dhonë këta, Allahu ta ka dhonë këta, njeri nuk lëndohet. Nëse të vjen një njeri që të ka dhonë, edhe ta përmen, dhe ta të kumë dhonë që ta, ata kumë bërë që ta, e njësë më lëndohet. Me gjithë se përmendja është e njëta, për shfar është fije, kur përmendja vjen ka njeri, njeri nuk e do. Kur përmendja vjen nga njeriu, njeriu nuk e do. Andaj kanë thënë dietarë, mësimi i parë, janë disa vepra, Allahu kur i ban, janë të hijshme. Kur i ban njeri, janë të shëmtuara. Dhe kjo vëzhgon ka shumë prej shembujve të zot janë në këtë raport me emrin e Allahut te bareke ve teala. Por shembulli është vdekja. Kur vdes njeriu pi ditës, kur kush si i dhohet kërkuina. Vdes filani apo ka vdekë. Mirë, nëse bëhet me një dozë, apo me një kanal, apo me një sebeb, njeriu shkak, hin hasmit. Apo, dhe dalimi mes vrasjes dhe vdekjes, si një o vdekjes, dallimi mes vrasjes dhe vdekjes, cili o njëra është vepër e Zotit, tjetra është vepër e njeriut. Po pse quhet vrasës njeriu? Se është bërë shkak me vdek personi. Mirë, heke njeriu, ja merë Zotit shpirtin, a quhet Zotit vrasës? Hasha vë kella. Me gjithse i njeti aktus, ja ka morë shpirtin. Mirë po, këtë vepër ja ka ndalu robëve, ndërsa të njëjtën e ban për veti. Allahu shumë prej vepra i ban, i kanë hije. Kur i ban robërit, si kanë hije. Prej tyre vëzër ma e madhe cila, me ja përmen robi robit, të mira që ka ja ka bon. Me ja përmen robi robit. Njeri të takon bo këta, takon bo këta, kjo është asgjësuse, rënuse e të gjithave të mirave të satë, ka mundësi njeri ju, mi bojë. Gjithashtu dhe zërë prej mësime që i kanë zirë djetarët në këtë emër të Allahu të bare kjo tëra, kanë dhanë, kanë orë shumë hadithën nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem, se a i cili u apërmen njerëzve të mirat, Allahu Gjeli Gjelalu e kërslon me një varë kërsnimish. Kërsnimi i parë, cili o dhe zërë, thëtë Allahu Gjeli Gjelalu në surën al-Baqara, ajeti 264, la tubtilu sadakatikum bil menni wal edha. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, ojtë se të keni besuar, mos i qoni huq. Ibtal është pidi shka shka prejkët, medal së prejkët, së ne kap. E zotënon, pasaj se zotënon. A dhe i thojnë ana batil. Qa të mundon batil dhe zër? Dukët, së e vërtet. Dukët, po nuk është e vërtet. O është vesh imaginar. A dhe kit batil e imaginar. Së është e vërtet, së prejkët ajo. Apo? Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, mos i qoni huq, sadakat e juve. Sadakat e juve, ti e ke dhënë sadaka, ke dhënë pare. Si e qënë huq, bilmeni, të e përmen. Uel edhe dhe të e munue. A dhe djetarë kanë dhënë, e ka kërsnuar Allahu Gjellë Gjellalu në këtë ajet, gjdo bamirës me lëmosh, me pare, me sadaka, nëse e përmen, e përmen me ja gjunë krejtë. E përmen mja, ja gjunë grej. E kjo dhe shumë rëzikshme. Kjo kërstimi i parë. Kërstimi i dytë, që ka arë në gjuhën e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, hadithin që kanë zirë imam muslimi, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, thelathetun la ju kellimuhumullahu jaumë në qiyame. Tri kategorive të njerëzve Zotit që folë ditën e qiyametit, që folë fare. Dhe mos e folë mja dhe zërë, kur vjenë në Kur'an dhe në hadith, që fletë Allahu është, do më thanë, ndëshkim. Ndëshkim, sepse mundësia me folë o mundësia me pështuë. Dhe kjo vjen Kur'an shpesh, la ju kellimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim, as ju fol Allahu as i këshira ata. Kur'an ku dhe nuk ju flet Allahu, çka është për qëllim? Si ja mundson as me shfaq arsyen, as me ka thënë ka dalë o Zot se e kum pas hiç. Kjo është rad. Sigur kur dikush të folë. Prindi kur e injoron, për shembull, evladin e vet, sa rani vën evladit. Pse? Sepse ai do me shfaq arsyen, do me ka thënë pse gabova, si flet fare. Kur t'ja nisëm i fol, nis konferenca e të shpëtuar. Shembulli i Zotit është më i lartë. Nëse s'le me të fol, as komunikim, gjasat me shpëtu janë shumë pak. Thot pejgamberi alayhis salam. Tri njerëzve si u flet Allahu në ahiret. E as nuk i pastron dhe ata kanë ndëshkim shumë të madh. Thot pejgamberi alayhis salam. I pari el-musbil. El-musbil ka dhënë djetarët, a i cili e zgjat petkun e pantolonave të ti. Do më dhënë që e dim na prej sunetit për nga mberi se zëllëm është mos zgjatja e petkun. Mirë po djetarët e kanë kuzuar këtë hadith me atët që ka si në njohur prej arabve zgjatja mendje madhe. Zgjatja me idejnë mendje madhësijës. Arabët kur ka ndash mu ka dhu se njani o kryetar, e o i madh, e ka ofisin e madh, e o pasanik, su vesh si kitë njerëzit, për e ka vesh për shemull një, i thojnë gjybe, edhe durt i kam lu me ta, edhe kam t'i kam lu, i ka shku zhak petku, dhe e ka ndit se si t'i shkoj e zhak, jo o pasanik, o kabilës të madhe, o kryetar e kështu mëra, për e nëzëm ka dhonë kundërshtoni këta, edhe nëse një pasanik, edhe nëse një të mloj, shkurton e petku. Mëse zgjatë. A dhe Shekhu l-Islamu Tejmije, këtu është për qëllim mendje madhi që e lëshon. Kjo është i pari. Si fletë Allahu Gjeli Gjelalu. Pra është për mendje madhësia. I dyti, ka thënë alayhi salatu wassalam, wal mennan. I një të emër që ka është i Allah, wal mennan, a i cilë u apërmen njërzët mirat. Gjdo njëri, dhe zërë, që njërzë u apërmen të mirat, ta kumë bo, ta kumë sos, unë e dole, më s'kesh une, thot për një nësëm Allah, asë si fol, asë se pastron, a i kanë dëshkim të madhë, zotin aluj. A dhe zërë, duhet me pasë shumë kujdes njëri unë nga se akti majran, të cilën do të apërmen, thot i bënka i me gjëzi, është akti majran mazve për së mirë është, më së përmendja. Deri sa në surën al-Bakara, kush do me përcjetë të vim të ajetet, në surën al-Bakara, në fundin e surës, atje pas ajetit kërësit të dashojmë, surën al-Bakara, Allah u gjë ka dhënë propozim, ma e miro, mos me dhënë sa të ka, se me emunu njëri me të përmendme. Dhe piksaj kanë konkludu njërzit, kanë konkludu tjetartë, se njërzit e urejnë, dhënëmën me të përmendme, dhe janë ma dakord, mos me morë, se sa mja përmendme. Dhe sa njeri thot, ma mirë mështu më kishë një muhe, se ka të shkoj ma përmen. I nën kusht e njeri ju, njeri ju, pse? Që unë e të kumba, unë të akumësos, e kështu më ratë. A dhe ka thonë sa vazhellim, aj i cili e përmenve e pranë, ndaj tjerëve, nuk i fletë Allahu të bare kjo e tjana, ditën e kiameti. Dhe i treti, i cili nuk është në temën tonë, ka thonë a.s. Wal munafiku silatehu bil halif, bil halifi, Al-Kadib, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe i treti që Allahu nuk i flet ditën e Kiametit është ai i cili mallin e vet e shet me be trëme. Wallahu është e mirë. Dëshmitare kam Allahun se është e mirë, nuk është e prisht e kështu me radh, prej rrenave të cilat ju i dini më mirë se si shkohet në tregun e shitjeve të gjërave. Kur njeriu rren se kjo është e mirë, dhe manipulon dhe e ban Allahun dëshmitar. Allahun e kanë dëshmitar se kjo është e mirë. Ekshtë më radhe kjo lagaritë dhe zërprej prej gjunaheve të mbojët e zati ka përnejnë për nga mberi alej salatu vë selam. Gjithashtu dhe zër prej adideve të rëzikshme dhe kërsnuse që kanë ardhë për njërinë i cilje e përmen veprën e mirë është fjala për nga mberi sallallahu alej salam se ne kanë zirë imam Ahmedi dhe të tjerë për djetarët të muslimane ka thënë alej salatu vë selam la jet khulul gjennete mennanun nuk hinë gjennet ajqi përmen të mirat. Nuk hinë gjennet, a i cili përmend mirat. Këtu dhe zër, kemi një varë kadithës për nga mberit, a.s. Këpër nësëm thot, nuk hinë gjennet, kush e banë qëta, nuk hinë gjennet, kush e banë qëta. Djetarë kër i kanë mërë këta adithë, kanë thonë, nuk është për qëllim, nuk hi kur, por nuk hi me të parët. Apo nuk hi pa u djekë. Kjo është për qëllim. A dhe ka thonë, a.s. nuk hinë gjennet, a i cili ua përmend, njerëzve të mira që u akabo. Andaj mësimi i vëzër që e kanë gjirë djetarët nga emri Allahu Gjile Gjilalu Elmenen, cili është se rëzikohet përmenci i të mirave me asgjësim të veprave. Dhe kjo dhe zërë është sikleti maj madhë njerëzve. Nuk ka siklet. Vallaj njeri ka takat me shpërnda pare shumë. Dhe shëti përshimë shuqata humanitare, shuqata bamirse, në të ditë punojnë, organizohen e kështu me radhë. Mirë për nësi i thu, a jeni të gatshëm, këtë mund me e kurorzu, me pa përmend me thotë jo. Kjo nuk ka punë hajgare. Në Allah u gjive ka pru varga jetësh, mëse përmend se të prishët, mëse përmend se të prishët. A dhe ti kyre plët për njërzve, përshimë i thoni pasanikit, falim derit për ndihmën, a ka mundë si kur mëse me i jetë dishka qëtu. Qa i jetë? I jetë egoja. A i të dune për shka të këmë një mua burë? Që ti me ma ditë mua, me më përmenë mua, me më lafdru mua. Andaj Allah u gjelonë dhe të jo, kjo për mua. Kjo për mua që të ashomi se, kjo të rekti mes bamirësit, të bamit mirë, është me kanë. Mes bamirësit dhe Allahot, i bami mirë nuk hinë këtu në marveshe. Dhe me Allah u gjelonë ka po të rekti me bamirësin dhe ka donë mëse prak, atë që ka i ki bo mirë, më shumë mirë me ta ish ti ki pun me mua. Ndë e ka ndonë djetarët për e kërstive që ka ndarë dhe gjune për nga mberi së sellim se kush do që huazon nga kjo emër i Zotit dhe e ban për veti e ndoshkon Allahu Gjeli Gjelalu. A dhe e kemi përmejnë fillim të ligjeratave atje se Allahu Gjeli disa emra donë mi pas robri dhe disa emra nuk donë mi pas për ty në është emri Elmenan zdonë me përmejnë robi të mirën dhe i robi fare. Zdonë me përmen robi, për robin të mirë ndaj të tjerëve. Kjo dhe zërë, ajo që e kam mërmen djetarët në këtë kontekst. Se i përket dhe zërë në Kur'an, pësimi të rejtë, ka lorë një varga jetësh. Disa do t'ju referoj vetëm a jetë kushtë dhënë me i shikua në Kur'an, e disa për e tërë në dalim me lejnë Allahu të bareke, vëtjale. Në surën, Ali Imran, Ajeti 164, thëtë Allahu të barek e vëtjala, lëkad menë Allahu alel mu'minin. Dhe gjënë e këtë menë, lëkad menë Allahu alel mu'minin. Thëtë Allahu gjellohala, vërtetë Allahu menë. Kemi përndojnë shpesë e mirë është të mësohën fjallët kuranore në gjunë arabe. Apo, se fjalla menë është bëmirësi e shëshruar me përmendje. Bëmirësi e shëshruar me përmendje. Shikoni këse, fjalla men i ka tri shkronja. Mim, nun, nun. Në gjitën, dy mimat bëhen men, bëhen dy. Një fjallë për i dy shkronjave. Apo? Mirë, kërë përkthejnë Shqip, bëmirësi e madhe e shëshruar me përmendje. Fjalli e plot. Me një kalëzuse disa, e me një kryekarë disa kalëzuse. Për shfar arsye, sepse gjua rafë dhe gjua e gjanë. Thetë Allahu të bare kjo e tjale. Allahu u ka dhanë shumë të mira dhe u a përmend këto të mira besimtarve, idh ba'ath e fihim rësule, kur të këta ka dërguar, të dërguar. Dhe shikonë dhe zërë, në Kur'an e kemi një sure, surja e 16 me ranë Kur'an, sure të Nahl. E kanë pyet Ibn Abbas radiallahu anhu, ka thënë, çfarë sure është kjo? Ka thënë surja begative. Surja Nahl është surja e bletës. Por Ibn Abbas i ka thënë kjo sure këtë begati. Kjo begati, kjo begati, kjo begati. Mirë po, Allahu gjela kur e përmend, të përmendmën, e përmend vetëm përmendjen imanore. Dhe po më vezër, Allah me ka thonë shumë gjëra. Dhe ju ka thonë njëzë shumë gjëra. Dhe e ka mbush universën e të mira. Por kur e përmend më të madhën. Shikosh ka dhe Allahu gjeluar. Allahu ju ka bo shumë mirë besimtarve. Kur ju a ka dërguar atyre, të dërguarim prej shpirtit të tyre, prej lojt të tyre, prej lëkurës të tyre. Jetlu alejhim ajati, u alezon kë i dërguar ajetet e Zotit. Wa ju zekihim, dhe i pastron nga dhumët e shirku dhe kufri dhe gjunare. Wa ju allimuhumul kitabe wal hikme, dhe u amson Kur'anin dhe urcijen. Wa in kanu min kabli le fi dhalalin mubin. Thetë Allahu gjilluara, me gjithë se para Muhammedi sallallahu alaihi sallam kanë qenë në dalal të qartë. Në dalal të qartë. Begatia më e madhe që Zoti e përmend mbi robin e tij sallallahu alaihi wasallam, begatia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mutlakan, pa kushte. Nëse marr begatia e hajes, pijes, jetës, apo dhe kemi përmendur edhe në surën Al-Baqara, surën Al-Baqara. Atje ku i kemi qenë tefsir. Kur Allahu e ka krijuar Ademin alaihi salatu wasalam. A mund të bëna Allahu zot se si Allahu e ngjesh universin? E ngjesh universin dhe në pikat kyçe pse e ka kriju këtë dunjë prej domon në zaman herët e nxjerr pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sura kemi sura Al-Imran ayat 164. Sura Al-Baqara faqe 3, Sura Al-Baqara, thot Allahu jalla wala wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Për kujto thot o Muhammed, kur Zoti jot i tha me laçeve ka me kriju e Ademin. A mu shë përna më duhe, zërë? Kur Allahu e ka kriju e Ademin, i thot Allahu gjelola me laçeve. Kur e kriju e Ademin, Zotin, kujtja përkacoj Zotin? Nuk tha Zotin me laçeve, as nuk tha Zotin Ademit, tha Zotin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo qka argument duhe, zërë? Se këtë begatia është përgadit për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këtë begatia, ndaj thëtë Allahu të bare kjo e tëra, pra, përmendja prej anës Allahut, përmendja jonë, është që e kemi dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E meriton kjo vepër me u përmend. Dhe pas taj ka përmend Allahu të bare kjo e tëra, këtë vark të të mirave të cilat, Zotë jonë të bare kjo e tëra, i ka dërguar në përmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Nisa, ajeti 94, thëtë Allahu të bare kjo e tëra, ja ejuhe lëdhine amenu, idha dharabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ojtë se të keni besuar, kur nisën në rrugt Allahut, fatabayyanu, qartësoni mirë punët. Qartësoni mirë punët, shqyrtoni mirë punët. Wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salam lasta mu'mina. Dhe mos i thuni atij i cili ju jap juve selam se si besimtar. Kjo ka zbritur dhe ka shumë transmetime, ka zbritur kur Khalid ibn Walid radiallahu an, është nisë me një marsh, brigatë qëjtën e vetë, dhe kabile pas kabile, me një kabile, ka dal njani dhe ka than sabana. Sabana është term të sinë arab i kanë than Muhammedi s.a.s. Sabana shka do më than, një njeri cile ka ndru fejën e vërtet ka dal në fejën e kot. Këtë term e kanë përdor arabët për sahabët. Kanë than e kanë lan, do më than, latin edhe uzën fejën e vërtet si pas atyre, kanë dal të feja e kot e Muhammedi s.a.s. Mirë po, ky personi që ka e kazatet Khalid ibn Velidi, edhe ka, kur ka shku te ai, ai ka thon sabana. E ka përdor termin dulëm kafeja juve. Dulëm nga feja juve. Khalid ibn Velidi e ka komentu, domethë dulëm të kotën. Domethë dolën të kotën, a? Edhe ka mbyt. Fa Allahu xhelal xhelalu, kur dilni rrugës, këshën e mirë. Ani pse ja huç shprehjes, kjo çka po do të më thane? A do të më kaim el juzije? Alimi vetë çka po do më thon? E gjysmë alimin thot çka thave. Keni bën njerëz vëzë? Ti thu, ka dalë të të kallosh çka po do më thon? Jo, jo, thotë mora vesh. Po ka dalë se mora vesh. Njëri vëzë ka diçka që do më thon. Edhe ka diçka që e thot. Te Allahu selamatet, çat çka dash më thon. Me të mor njani, edhe me të thon, ti se di për shembun gjuhën japane apo kineze apo çfarë do gjuhë? Edhe me thanë thuj qëto fjarë edhe ti i thue. A merë është logaritë e zoti? Jo. Mirë, nëse njani vjen ti përkëthen edhe ati ka fjarë që e shajnë Allahun dhe për nga mirë sëselle. Nësi i thu për dyti tuke e ditë manajë, ta shë merë është logaritë për atë fjarë. Andaj tha Allahu gjele gjelelu kër t'ju japin selam, apo, sa të janë dërzu, sa ba, na u dërzu, po s'ka ditë mu shprej. Nuk ka ditë mu shprej. Mos ju thuni thot Allahu xhelala si e besimtar tebtegun arad alhayati dunya duke sinuar materialin e kësaj bote. Ai e cila është kalimtare e kësaj bote. Fa indallahi maghanim kathira sepse te Allahu ka shpërblime të mëdha, mos u gutni. Pastaj thot Allahu xhelala kedhalika kuntum min qablu. Kedhalika kuntum min qablu. Kështu keni qenë edhe ju ndalalet si ai. Kujt i ka thënë kjo Allahu? Sahabës. Ai në Sahih Buhari nga Miqdadi radiallahu an ka qenë njërën për shokët për nga mberi sëselle ka tha një Rasulullah, ja Rasulullah, nëse unë takona me një armik luft pa besim të ka tha në dhe aj tu luftu ma prejt krahin ka tha në po ka tha në ma prejt krahin masit ma prej e mu krahin kur të marun e hujum dhe e zon për ta ekzekutu a i thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Qa me bëhë, thëtune? A më ka prej kraj. Qka i thëtë për e mësra? La të këtullu. Mëse vrajt. Qkjo dhe kjo feja e Zotit e pasta. Feja Muhammed Zem, e cila nuk një dalaver dhe manipulim. Tha mëse vrajt. I tha, ja Rasulallah, i më ka prej kraj. Tha dhe ndoshta këta e thot me hik prej ekzekutivit. Tha mëse vrajt. E nëse e vran, atëherë, ti je, nëse e vran mas kësajna, ti e sikur ai për para se me than, e ai bëhet në venin tanë para se ai me than fjallë. A e ki qarë dhe zë? I Miqdadi që i ka than, ka dhe zë, unë jam të luftu me një qafir. Ma prajnë krajnë. O dhe zë, krajnë nuk ha i garë, si ka mërë dhe dinarë, krajnë komplet. Edhe ma si të prajnë krajnë, ti tama me zë, a i thot, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. I thot, ja Rasulullah, sa shame bëhune, të më zunin ngushki. A të më se vraj. Se më se vraj, shumë për si ta komarë. Komarë për me thonë, la ilaha illallah, Muhammed, Rasulullah. I thot, se insiston me këtë dadi, apo, edhe ka arën transmitim, sa i Bukhari gjithashtu, i ka thonë, ja Rasulullah, për nësa jem shef imanin, më në odhë me më shef imanin, i ka thonë, për nga mësrat, po edhe ti një ditë e kem shef imanin. Ka thonë, atë kujtohet me ke kur së në kalzoj që hapë të zisë i musliman. Andaj shikosh në këta jetës, surin Nisa, jetin 94, thëtë Allahu gjiluar, këdheli ke kuntu min kablu, i ka thonë Khalid ibn Velidi, ka dalu Khalid, se edhe ti i konë qafir para kësaj. Edhe ti e konë qafir, o musliman kanë trajtu ka dale. Andaj dhe zër, pasaj Allahu gjiluar, qëfar thonë, femen Allahu aleikum, fe te bejenu, Allahu ka bo musliman ka dale. Kush e ka bo Khalidin, Amrin, kush i ka bo këtu musliman? Ebu Ubejnë, kush i ka bo? Janë konë qafir, dhe zër. Pagan, ka në rrugë, latin dhe uzë. Tani Allah dhe kur qlojnë në rrugë të Allah, ka dalë, kujtoje kër e konë qafir. Këshyre shka po do më thonë, si për e shprej, shumë për njëzë dhe nuk dinë mu shprej. Tha Allah u të bare kjo e tjera, ju si një ba musliman vetë. Allah ju ka ba musliman. Habbebe i lejkumul iman, wa ka botë dashur imanin. Inna Allahe kena bima ta amelune khabira. Dhe dijeni sa Allahu gjdo detal e din nga veprat e juve. Gjdo detal e din nga veprat, nga veprat e juve. Kjo dhe zrajëtës e kam përmejnë djetarët në qështjene emrit Allahu te bare kjo vëtjala El Mennan, se aj i cili i begaton njerëzit me të mira absolut është Allahu te bare kjo vëtjala. Gjithashtu dhe zë në surën El Hujurat, të ndalim në surën El Hujurat pak ma gjatë, sepse është një ngjarje interesante që ju ka ndodhur disa prej arabëve, nomadëve në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kanë ardhur dhe janë krenu dhe kanë shit fudullok se na janë apo muslimanë rasulullah dhe na kanë animuar. E kështu me radhë Allahu ka zbrit ajetin në surën El Hujurat ajeti 17. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka përmend shumë prej ajeteve fjalën men në Kur'an. Por shem në surën El Qasas ajeti 5. Fot Allahu xhel xelalu wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi tadallahu tbaraka wa taala. Dhe ne duam që t'ju japim shumë të mira të dobtëve në tokë dhe ua përmendim këta dhe t'i bëjmë imama të njerëzve dhe t'i bëjmë trashëgues të tokës. Allahu ka vendosur listën e tokën me trashëgues muslimanë. Por jo në trashëgimin që jef materialisti. Tokën dhe zërshat, kush e ka ndor? Ta është normal e shifni, bota është ankthin e Ukrajines. Apo do të ketë, apo s'do të ketë goditje, e lusë me Allahun që shka është për hajtë muslimanët, ta banë Allahun që ndodha jo. Këtë dunja kanë kalu shumë prej përëndurive, prej sistemeve, ndryshme, apo. Kujti ka taku toka dhe zërshat? Toka, nami. Nami ju takon muslimanëve. Në bazë ju të akon pengamberve. Thetë Allahu Gjelluala, ne kemi vendosë që të mirat mja odhon pengamberve dhe muslimanëve si pasoj apo dhe si ndjekës. Mirë për në kuptimin cilin, në kuptimin e historijës. Ja? Sot përshimë një historija njef përandorë qumë. Po kur lezohet një historijët, kur lezohet sot për Hitlerin, ajo konë gjigan, mirë po konë zhumë qarë. Dhe kur lezohet ti ka vra që kaq, ka bo që kaq, apo. A ju kam për andor? Në vaktin e vetë ka zotru tokë. Mirë po, qëfar e në i kamet? Zullum qarë. Faraoni e ka pos tokën, po i kamet zullum qarë. Mirë. E lexon ti në Kur'an Ibrahimin, bure gruje vetë, me fëmi i dvogjë. Allahu që e ka vendosë në tanë historien me emër të mirë. E lexon ti për shemë Nuhin a.s. vetë. E lezon Shuaibin, e lezon Salihun, i lezon shumë rëpën nga mërëve një histori, s'kanë pas fuqi, Allah dhëtë, ne që ta dojna me i rritë. Qështë i ka rritë? Qështë i ka rritë? Ja u kalan namin e matë një histori. Andë dhëtë Allah u të bare kjo e tëra, kjo është begatia. Kjo është begatia. Ua në me kine lehum vil ardi, dhe në dy japin besimtarve pushtet, pushtet në tek. Gjithashtu dhe zëmë surën As-Saffat, Allahu te bareke ve teala ka përmend wala qad mananna ala Musa wa Harun, ne vërtet i kemi dhënë shumë të mira Musait edhe Harunit deri në fund të ajeteve. Në surën Yusuf ajeti 90 pasi përfundon ngjarja, thot Allahu te bareke ve teala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin. Kur shkojnë vëllezërit e Jusufit me kërkue ndihmë tek në Egjipt tek Jusufi alayhis salam, ata nuk e njohin se është Jusufi dhe manovër pas manovër, kërkesë pas kërkese, derisa ata e kuptojnë se ky po na jep neve dhe se këto manovra që i ka bë me atë se aludon se është Jusufi. Ata kur i kanë thënë ato e ente Jusuf, a jeti Jusufi, ka thënë Jusufi alayhis salam ene Jusufu. Unë jam Jusufi. Wa hadha akhi, kjo është vllavi jam Bunjamini. Qad manna Allahu alayna. Allahu na ka dhënë shumë të mira neve. Shikoj vëllazër, nuk ka thënë unë ja u dhash, unë ja u bëna. Qad manna Allah. Allahu e ka bërë këtë. Këtë ngjarje është Allahu. Ne jemi vëllazër veç vesile, mjet mbi të cilët zbatohet kaderi i Zotit te bareke ve teala. A dhe fjala qader, çfarë do të thonë vëllazër? Diçka ma e nalë që zbatohen bëjtë qka ma e vogël. Kush është a i lëvizuri? Robi. Kush e lëviz? Allahu Gjeli Gjelalu. Thot Jusufi a.s. Allahu në dhëtë mira. Ai i cili ruhët dhe bëndurim, Allahu kur nuk e humë shpërblimin e bëmirësave. Në surën Tur e ka përmenë Allahu begatin e gjenetlive, të cilët do të shprehin këtë begati në akhiret. Në surën Tur ajeti 26 e ma ndej, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kalu inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Banorë të gjenetit dhe zërë Allahu në bëfi gjenetlive do të diskutojnë muhabet gjatë. Apo? Dhe kjo është fare argumenton dhe zërë që në Kur'an vjen banorët e gjenetit do të bëjnë muhabet. Sepse insani dhe zërë në pozicionin mësë mirti që e njën vetën, cila dhe zërë, është kur kalzon. Ha? Kur kalzon. Por shumë njëzit që janë, qëfar do begatije që e kanë? Me pas këtë shkupin, më ka një joti, mësë me pas një njeri mi kalzu të atina, zdven mirë. Zdven mirë. Ndërsa pak kur ki, edhe kini dosë, edhe kini mikë, edhe i kalzon. E bona që ta, shkova që aty. Kjo, ajo, kjo është proces me të cilën knasët njeri. Allah dhëtë këtë knasitë të ja vazhdojmë gjenet, dhëtë bëjmë muhabet ata. Një prej muhabeteve që i ka shkoqit Allahu në Kur'an, cila dhe zërë, thëtë Allahu gjelluar. Kalu, thonë gjenet litë, inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Ne kërë jemi kanë dunja, shumë jemi tutë. Jemi tutë shumë. Mushfiq, shafak, i thonë kur gjonsë dhe banë rahat. Kanë thonë djetarët, besimtari nuk rahatohet këtë dunja. Ate kërë e kanë veti më Mahmetin, pas torturave qumë ta, o imam, kur kena mu qëtësue, ka thonë kur ta hedhin kamën e parë në pragun e gjenetit. Allah unë abohë për e gjenet live. Ate dhe zënë këtë dunja, besimtari qëtësot me frikë. Andaj Allah u gjerë në surën e minun, kër i ka qëtësuar, besimtari shverë kanë thonë, va kulubu hum, va gjile. Zemrat shurri rahat. E shëtë i besimtari, ate Hasan Basiu dhe zërë, ka thonë, ku ka të me që më dunja, që e di që ka me deke dhe rrahat. A dhe ka ndarë shumë për i fjallet se levit, bëhët rrahat ignoranti. Ignoranti në që rrahat. Po mërë thotë kena me deke këtë, kjo ignorancë. Kjo ignorancë e kullume. A i cili thotë, kena me deke. Shumë bërë rrahat kjo më. Fakti që unë ka me deke, kjo zë bërë rrahat. Dhe kjo si ka po për nga me rrahat. A dhe dhe Allahu Gjellar kanë me thanë, kër e mi kanë në dunja, ja, e mi tutë. Femenna Allahu alejna wa waqana adhabas samum. E Allahu na begatoj. Femenna Allahu alejna. Allahu na begatoj dhe na ruajti prej zjarrit djegës. Prej zjarrit djegës. Inna kunna min qablu nad'u. Ne në dunja shumë kemi lut Allahun te bareke ve teala. Me çka shpëton dha njeriu prej zjarrit? Lutje. Sa ma shumë që lutën, e ka thonë sallallahu aleyhi sallam, lutja o palë ca i badetit. Ti qka do që të banë dhe zë? Pa ta ba Allah u kabul, këtë është. E me qka ta banë kabul? Ja rab, ja rab. Dhe zë parëm në masje ka ndërtu qabën Ibrahim aleyhi sallatu sallam. Kjo skenë, subhanallah, njëzë nuk e meditoj. Masje ka maru qabën, masje ka kalu testin e tlanë mës familës vetë. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Çabën e kanë drejt. Dhe ka thonë o Zot bashkë me Ismailin, bane kabul për neve. Pranoje. Jo veç kaç. Jo veç kaç. Surën Al-Baqara. Ibrahimi e ka treguar Allahu xha skenën kur e kanë drejt çabën, mas e kanë drejt. A di çka ka thonë? Rabbana waj'alna muslimin. O Allah në banë musliman, mu edhe gjallin tem. Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, pash Allahun, që kjo ajet nuk të nalë hiq. Ki Ibrahim të e ndërtu qabën, për nga merë i zxedhër i Allahut, i dyti për zxedhër, s'ka pozitën e Ibrahimit, edhe Muhammedis e sellem, s'ki ide, s'ka mundësia s'me lakmu. Bile djetarë kanë thamë, me thamë dikush, ndoha, o Allah, banëm si Ibrahimi, banëm si Ibrahimi, mundet me hien në zonën e kufriateve. Se lip diçka që Allah ka pasë të japë. Me gjitha të ka thonë, Rabbena o gjallna muslimejni, o Allah bana musliman. Njëni thotë, o Ibrahim, po qabu i të ndreqë, gjallin e thejre, o Zotë pranojo, banë musliman. Sulejmani dhe zërë, kitat pushtet, në fundë që i ka thonë, Allah u gjilluara, o Zotë merë ma shpirtin musliman. Jusufi, kër e ka kry kitë gjallin, që ka thonë, o Allah, banë në bashkë me muslimat në gjënet. Kjo argumenton se këta e njohin Allahun, se Allahu të ban kabul me dua. Thot Allahu të bareke vë ta në gjuhën e këtëre, inna kunna min kablu në gjuhu. Shume kemi lutë Allahun në dunja, shume kemi lutë në Allahun gjelua në dunja. Inna hu hu el barru arrahim. Vërtet Allahu është el bar. E kemi morim në Allahu gjelua el bar arrahimu, a i cili i më shiron robrit, robrit e vetë. A dhe dhe zër prej gjërave që i kanë zirë ditar nga kemër është se Kur'an është imbushur me emrin Allahut el mennan, do me thanjët e cilit është begatues i madh, i cili ta përmen begatien dhe i takon me ta përmen, i takon Allahut të bare kjo e tëra mua përmen robëve të vetë begatin, begatin e vetë se të ju ka dhanë robëve, robëve të vetë. Premsime që i kanë zirë ditar nga emri Allahut të bare kjo e tëra el men, el mennan, është edhe fjala Ibn Qayyim al-Juzeyyah në librin e tij Tariqul Hijratayn, ku Ibn Qayyim al-Juzeyyah detajlizon këtë emër shumë. Detajlizon këtë emër shumë. Unë do të mundoja me ngjesh, nga se është fjalë domosdoshmë e zgjeruar shumë, do të mundoja me ngjesh. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thotë çdo njeri i cili bën mirë, kjo mërsi është dy lloje. Kjo mërsi është dy lloje. Domosdoshmë njeri kur bën mirë, vëzë, i dalin disa foto në tru. Apo e ka mundësi mu lidh, nuk ka më gjë tjetër, është shumë fjalë, rezume. Ka mundësi lidhet, për shembull, njeriu vëzon këtë foto. Do shkenat e vetë janë foto, foto të shumta. Edhe për shembull, ja jap dikujt një dhurat apo një të mirë. Edhe kjo foto, kjo e mamën tu ja dhon. Kjo foto lidhet në zemër, ngjitet. Sa herë që e sheh atë njerin, e sheh mbi kontin pa ta dhon. Pastaj thot, kjo mundet me ndodhë në dy lloje. Lloji i parë, përmendme veç pimrena me zemër, duke mos ja shpreh me gjuhë. Dhe bon, edhe njerë, përmendja e të mirave është ndalu me fej. Kur t'i bash diku të mirë, zguzëm ja përmend. I Ibn Qayyim thot tani, njeri është i krijuar me sure, këti i ki me sure. Apo, kur të përshemu, çdo njeri kur i kujtohet dikush, i kujtohet me një sure. I kujtohet me një sure. Për shembull, kur i kujtohet gruaja, i kujtohet me një sure. Kur i kujtohet evladi me një sure, baba me një sure, shefi me një sure, punëtori me një sure, me një sure caktuar, me një pamje caktuar. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thotë, defekti e kemi tash me këtë çka bën mirë. Se kur bën mirë, i bën foto me zemër. Edhe sa herë që e shef atë njeri, e shef atë poshtë kënalt. E këtë raport, kynalt, i dhanë mi poshtë, qëfar dhatë, thotë, kjo ka mundësi, i që nuk shprejhet. Në më personi, ka një mu. Sa e që e shefa që ka një mu, nuk e thotë, nuk kur gjosi thotë, e qënë normal. Mirë po, kynë raport me atë, gjithë mund është në surën, e, unë jam nalt, bon, nuk e shprejhet. Mrejna vetës e ka. Thotë, nëse kjo si aprish sadakajën, që i kështë ka përdi, më kamizit, nuk e dhja i aprishë. Po të që zemra vetat e pa. Thot nëse kjo si aprish sadakajën, kjo ja mangëson këthimin e zemrës që ti nga ana e Zotit, i cili është Allahu, ai që ja mundsoj malin dhe ja mundsoj nëzitjen për me dhanë dhe ja gjeti venin ku me dhanë. Gjikojnë dhe zërë, Ibn Qayyim al-Juzeyyah dhe zërë është në një loj specialisti këtëre detaleve. Zemra ku e ka venin, shpirti ku e ka venin, dora ku du të me pas venin. Të gjënë një shka thotë. Ibn Qayyim al-Juzeyyah thotë, kur ti jetë, të ti jetë, jetë pare. Thotë ti, Allah o thotë, ti jetë e pare që atje, ama zemrën kërën ka une. Apo, nëse ti e këtën zemrën ka ishë që ka i ke dhonë, thot unë nuk e di atë prishë sa dakaja, por ti se kthi ka ish ka duhet. E Allah thot lipe sa shpërblimin taj. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, felillahi al-minnatu alayhi min kulli wajh. Thot kush ja ka mundsu me dhon. Nëse e sillim krejt begatia është e Zotit. Ai të ka kriju, ai të ka dhon parë, edhe të ka dhon mirësh me dhon, ta ka inspiruar këta, pastaj të ka kallzu ku me dhon. Pse bekshirat? Don, a nuk është ma e madhe me këshirë Allahun, që shumë kryoj, që shumë dha, që shumë inspiroj me dhanë, që shumë a gjeti venin ku me dhanë, ti mirësh me atë venin ku e ke dhanë. Thot i Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kjo është gjendja ma e pakt që mundet njeri me e bo pit keqës së përmendjes. Si a thot me gju, por zemra, zemra ka anue, ka aj. Ndërsa e dyta, thot, është që t'jape pare, apo t'baje mirë. Dhe t'ja përmene ati që ja ka bo, se unë t'a kumbo. Dhe ti obligoje vargë detyrash të cilat ja lidh në qafën e të bëmit mirë. Një njeri, ban mirë. Këti që i ka bo mirë, ky ban mirë si, që i thotë, prit, ka dalë. Unë e të baj mirë, ama mëse ara. Unë jam e që të kam bo mirë. Ja lidh në qafë zingjirë. Dushme më përmenë muë, dushme badit muë, apo ja jepë në paket edhe një vargë barrash, ngarkesash. To di mën ka jimë, e gjozije. Sikur për shemu, kur i thotë, as të kumë dhanë unë, as të patas gjatë dorën unë, ua ju atë didu e ja di, dhe ja nisë të ja numruar. Kjo është tani kalon në zonën e prishës sadakajës. Këtë dhe dytën, nuk e ka hak pos Allahu Gjeli Gjelalu. Veç Allahu ka drejtë me thanë robit, as të kumë dhana, as të kumë kryua, as të kumë dhanë syja, as të kumë dhanë vesh, as të kumë dhanë buka, as të kumë dhanë e vlatë, me bo këtë njëtën me bo njëri, të di përnë kaj me gjëzije, është zullum qarë, kriminel. Ha? Njoni thot, po, o gjësha me bona. A e kupton se, Allahu Gjeli Valar, e kemi e përmejnë, ju kujtohet e jemi në Allahu Gjeli, e të tëjir, për nga mberi sëllë, ka të në hadith, Allahu është i mirë, se banë kabul post mirën. Mu paskon që është letë, dhe zërë, me të banë kabul Allahu, shumë së da ka janë botë ishin, njërzit i kishu zu Allahu Gjeli. Njërzit i apin miliarda, si pranë Allahu Gjeli. Munafikët kanë thënë sadaka në kohën e pejgamberit sa selam si ka pranuar Allahu xhe. Lezoj surën Tawbe. Si ka pranuar vetë Allahu xhe sadaka. Pse? Sa ata japin me na final, nuk e shohin Allahun fare. Andaj do të bëjmë qaim el jauzia. Era non njeriu duke ja përmend sadaka. Apo thot, ka thënë Sufjan al-Thauri. Si është më ja përmend të mirën? Ero robi robit, ka thënë i thot bamirsi, të bëmi të mirë. A taj tuke thema shikart. Unë e dhash, ama ti s'po dyshe me thonë shikir. Shikur dhe zëmës. Djetarët e partë muslimanëve, nga njoja e madhe e Zotit, El Mennan, edhe emrave të Zotit përgjithshëm, që janë, kur ti gërshetojnë bashk, dhe, do mon, del një loj ilmi, do mon, ingjesht, shikur me si e shojnë këtë punën e dhanës të. Thot nëse i thua njerit, dhash, ti s'po thushe kur faleminderit, e ke prishket. E ke prishket. A dhe do t'i bënkaj me gjëzije, njeri ju kur tjep, i ka qëfar, i ka obligim të shikon nga andha e Allahu të bareke vë të jale. Dhe këtu gazet djetar kam pruhe shumë prej shembë bashkohorësat mund ta shembulejmë me gjërësat mund t'i portretizojmë nga sinit e kësaj bote. Po shembë dhe njerëzit kur japin sot. Abo, e manipulojnë, për shembull, ajetën ose hadithën. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith: "Men lam yashkuri an-nas, lam yashkuri Allah." Kush nuk i falënderon njerëzit, s'e ka falëndëruar Allahu xhënë xhënë. Kjo është hadith, sahih nga pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, vëllazër, shumë hadithe, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, po ja ndrove kontekstin e çet pyetjes. E nxjerr pyetjen. Si e nxjerr pyetjen, vëllazër? Për shembull, kjo hadith, vëllazër, Kujtë i është thanë? Zenginit e fukarajës. Fukarajës, jo zenginit. Zenginit zgudzon me thanë, mi thanë dikujna kush si frendërën Allah, kush si frendërën njëzë si frendërën Allah. Jo, kjo adhidhë së për tyje. I përnë kamizim, qëfar thotë? Kjo adhidhë për fukarajën, Allah o mirët me ta. Da më thanë, supozaj dhe zërti Allah u gjele gjelelu hun, ta mundëson surët, që këto surët dhe zëshkej përmen, i përnë kamizim gjezirë. Kjo surët, ta bo. Ti njerëzit i ruajnë senat me foto, ta çeku e kam dëshmi, i kam bën çikaç. E kam incizuar kamerë, apo? Çdo njeri vëllazë pinjeve ka kani ekran të madh ku i shfaqen veprat e veta. Edhe llogaria e vet. Njerëzit çka bën vëllazë? Këshirin në ekran të huaj. Ai të falënderova thotë. Po shoku jo ekrani jot. Ekrani jot atë çelio. Ekrani jot me dhon edhe me prit pi Zotit, se ti me ta e ke marrë veshin. Me ta e ke marrë veshin. Po shimë dhe zërë, supozoj kështu, njani i më punë, qëfar do punë, edhe marë obligim me sos një punë. Venë shefi dhe sosit që këtë punë, marë e isha me steje dhe meje, o shkash për i fitimit. këtu punu për dhe ditë njani që e ka përcena ti, thot së të pagujnë ana. Kote, kote, ti si dush, so se punë, më na së të pagujnë. A ko drejt, kësh ka të punu, mu morë me ketë kalimtarin? I bënë kalimtarin, thot, jo, se do të ki punë matë shefin. Ti so se punë, dhe, edhe kujti drejtojsh në fund, ati shefit. Thu, unë e so sa punë, më kanë ka përcish një 700 veta, më kanë thonë, sfiton, fiton, sfiton, fiton, unë së më interesona jo, diri parët. Shembulli i Zotit të maj larti. Allah i thotë, kur bashkë të këti me muë, shka lip me njerëzit muranua? A ke bërë të këti me muë po? A e s'lipet e une? Na besimtarë dhe zërë shpesher, po shemë dhe në, për hirtë Allahot. E po? Dhe kjo sa, subhanallah, sa kësë përdojrë kjo për hirtë Allahot. Për hirtë Allahot i jip në njerëzit në qafë. Për hirtë Allahot, për shemë dhe si folna dikujt për hirtë Allahot. Për hirtë Allahot, për shemë dhe qesna në kamerë se i kena një muë, no? Që ka mundësi për ditë Allah fukaraja me amor, me dignitet, me moral, me kita gjithat sët e boj njeri njeri. Pse? Duhet më konë transparent. A nuk shef Allahu? A nuk dëgjën Allahu që i këdhanë së da ka? A nuk e di Allahu në detalj se ti sa i këdhanë? Vallaj ti tu numru sa erë ndodh, i numran para tu, kada kada se në duket njëm hiki, edhe njëherë. Allahu hiq pa i numru i di. I din sa i këdhanë, sa si këdhanë. Allah shumë prej të parëve të muslimanë dhe zërë, kur jepshin sadaka, shavashin, kur mri kjetë e dera dhe zërë, për me dha, Arab e kanë pasë, kanë bojë shala dhe zërë, shala, dhe mu shami, jo shami e grave, për e burrave, ku shakonë, në gjithlak e dit, kur kam mri para derës fukarajës, e kam luftirën, e kam luftirën, e ka trash zanin, ka thonë bojëron me vëzëtni, edhe ka ikë, adha, mirë, a ka hupë Allahu? Jo, Allah. Jo, më fornë e zbuluën. Që është transmetohet në histori, se ka qenë në periferit Medinës një plakë. Edhe në khilafetin e Abubakër e Siddiqut, e Abubakër e Siddiqut gjithmonë e ka ushqia, tha. Apo? E ka shkuja ka po hazër ushqimin edhe e ka donë me hongër. Kër ka ndrujet e Abubakër e Siddiqut, këto e vëzës që e kanë kuptojme e Allahut el mennan, a i punon, a i ban mirë, a i na mjetë, o shumë punë e madhe Allahut me ta mundcu ti mu konë mjeti tina. Aba, andë Allahut që të dhëtë, jes të khlifkum, Allah ju merë juve për khalife. Që da më në khalife? Amanet, apo do më masos punën? Apo do më masos punën? A i Allahut këtë vetë e sos? O ti vesh në dhejrën me e morë. Kër kanë drujet e më bakër Siddiqu, që kanë dhësë me duke plot për djetarëve të historijës, kjo plaka e periferisë, që ka ndodhë me ta? Kër ka ndru jetë, i ka arë lajmë Omer Khattavit se s'po kujdeset për këtë njerëzit. Edhe ka ngallëzu venin kua, edhe ka ngallëzu si s'ket plakë, shpesh herë ka arë Abu Bekri dhe ka ushqyje. Por e ja kone verbe, s'ka pa. Ka shkuj Abu Bekri Siddiqu, ja ka bo Hazër Hurmat edhe e ka ushqyje. Omer Khattavit ka dash me botë njëtë, radiallahu anë. Po kur s'kam ri, adhe i ka thonë Omer Khattavi, o Siddiq i këti umetit, s'më ri është as i gjallë, as i vdekt. As i gjallë, as i vdekt. Ka shku me a ushqikit plakën, apo, edhe nuk i ka kallëzu se ka dek khalifja, as ka dek Abu Bekri, as i ka mardhune, apo, e ka njësë me bisedu me ta. Edhe ajo i ka thonë, Allah e më shirof të Abu Bekri. Ajo, Omer Khattavi ka thonë, ku e ditë se du të me më shiru, ku e ditë që ka dek? Thot e dijon se ka dek. Sa i thot ndryshe ma bëjke më ushqimi. Thot po si ta bëjte ushqimi, që edhe unë ta përnu e qatë shka ta ka përnu Ebu Bekri. Thot po edhe ti ma ke brut njëtën. Thot mirë po Ebu Bekri, kur mi bëjke hurmat, nuk ishte kocë mrejna heq. E ti ma pas kellon kocin mrejna. Kuj ka ditë Omeri se aje ka heke dhe kocin, ja ka dhanë vetëm pjesën e but. Thot Allah e më shirof Ebu Bekrin. Thot rasmetu si ka qajtë shumë Omer Khattabi. Dhe ka thonë, Allahut më shirof të vlavi jemi Abu Bekr. Smri është as i gjallë, as i dekt. Qëka janë do detare të si di? Apo, me hej koci. Se di? Njënë thotë, po ne të haje be qati, po për qatati nuk jesë dhe ka gji. Ti nuk mundesh, nëse thuti, po ne të amo, ne i kena një muë. Kush i ka një muëve, kujt i ka një muë? Si ka mundësi pasanik me thonë, unë i kam një muë. Kujt i kini muëti? Kujt i kini muëti? E ke morë pi qëto, e ke qëto. Qa kini muëti? Te Allahu që në gjithë dhe zërë, nuk ka i kam një mu. Apo, shartë, nëse do në me fitu, thotë Allahu të barë kjo e tjela, illa men amene, wa amile salihan, a i cili me pare ka besu, dhe ka punu vebrat mira për Allahun, jo për njerëzit. Ano e dhe zërë, te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë shumë e shtrënguar puna e, qëfar, puna e dhënës, për kanë jetë. Për kanë jetë. Ando i shumë, shpesh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Shumë brez sadakahën dhe zërë, kër i ka pa që shi japë njerëzit, i ditve, ditve, hadisa i muslim, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, sabë ka dirhu, dirhemu, një dirhem, ja ka kalu 1000 dirhemve, që shi ja kalu dhe zërë, në mënë, fizikisht, një me 1999 ma shumë, por për nga mësëm qëfar dhe, ka një dirhem, një anja jep, ja kalon 1000 që ka jep një tjetër, apo, të njerëzit, sigurisht a i 1000 që jam ma zotni, ma i madh, ma humanist, ama ki dirhemi një, ka mund që kur se ka ranue, kur se ka pa, kur se ka përmen, ma di, i mënkaj me gjëzije dhe zërë, kona kam barua, i mënkaj me gjëzije e thot, a jetët që kanë ardhë për asgjësimin e sadakajës, i kanë ardhë në Kur'an me lidhësën, a, thumë, pastaj, që i bije se prej vaktit kër e banë hajrin, edhe nëse mas 50 vjetë dhe ja përmen, bje sadakajë. Që do të shumë, të shumë kushtë do me shikuhe, surën dhe Bakara, ajeti 264, e ka përmenë Allahu të bareke, vë të ala, gjithashtu në ajetin 274, ka përmenë Allahu Gjelluara, shartët e sadakajës, shartët e sadakajës. E ka pru, thumë me la ju të biuna ma enfeku menna vëla edhe, kur bajnë mirë, edhe mas shumë kohët, se përmenë. Dhe i lisa, ka përmenë një gjozi, se ka pas për njësë që kanë bo mirë, sa që e kanë rujt veprën 30 vjetë. Ka arme një mezlis, mas 30 vjetëve, edhe kanë diskutu njësë, a be filanit ku shini majke, ja sot s'ke punt, sabër ma sabri, sabër ma sabri, ka shpërthyje. Ka thonë, lene këtë punë, në ne këmë sotë ata. Të prit që i tani, të prit, 30 vjetë, 40 vjetë, thot, e qatë thotaj, o, thot përmene se këto janë të kujtu për dikan tjetër. Me bo me thonë që ishtu, hetë se banë sabër me, qishë me këto janë të menu, për që në para menu, ti banë mirë, ti banë mirë, edhe me halë, thot, aj tjetëri. Allah është problemë atë filanin. Këtu dhe zërë mësë më kanë bindja njerit, më njerë bjen. Edhe ti dhvjen me bërtit dhe me klith. O, ju njerëzë, jo, aj, une. E Allah o thot, e, qështu si thush, jo. Pse? O tja, se të kuptu që une e dhja. Tja nuk e kuptan se une e dhja. Andaj dhe zërë prej shuruteve dhe për kushtet që ka përmen djetarët në pranimin e veprave, cila dhe zërë, që njeri ju mësë të përmen as me zemër, as me gjurë. Pasaj për në kaj me gjëzije ka përmen, cilat janë shkacet, sepse Allah e ka ndalu përmenjën e veprës nga anë arabve, kur a i vete përmen. Andaj për në kaj me gjëzije dhe zërë dalohet me ata, se qka shkon ti mena i thot nëse thuhet. Njëri është bote vezvese, bote kalkulimeve me mene. Edhe njëri thot, po mirë, nëse Allah e përmen, pëse unë nëse pa me përmen? Shiko që ato ti më kaj me gjëzije. Allah u gjeni gjelalu, e ka vequar përmendjen e negative për vetë vetën e vetë dhe e ka ndaluar këtë për robrit e ti për disa prej arsyjeve. E para, cila dhe zërë, thot, sepse, kur Allahu e përmend të mirën e vetë ndaj robve, thot, kjo është madhështi. E kur robrit ja përmendin njëri tjetrin, te këdiru më të ajirë, kjo ja turbulon të mirën. A, shemur, kur thue, Allah më ka dhanë, alhamdulillah. Me anis, për shemë, unë janë i me lezu disa jetë. Edhe i lezu 2-300 jetë. Edhe ati Allah vazhdimi që mërmen, jo këmë bëjbë këta, jo këmë i dhanë këta, jo këmë ta kam dhanë këta. Edhe ti thue, alhamdulillah, kjo zotë. Qikë, i më kam dhe, do t'i takon, madhështi jo kjo. Kur zotë i ta përmenë, thue, alhamdulillah, ja rabë. Edhe të vjenë me e falëndëru. Edhe nuk qkon menja nga nuk salon ki asni arse, so është zotë. Mi thot, pse kjo nuk banë për robrit, se thot atë turbulon. Këni po dhe zërë, mezlis, njënë më janis. E unë e kështu, njërzit matë urejtur, psikologikisht, sot që e kanë vërdetu, po se lefi, djetarët e partë, e kanë vërdetu me shumë prej ajetëve, anonë cilë dhe zërë, ajtë cilë e silë dhe qka vetja. Une, e bona, dola, jadash, njështën, a banë edhe pak edhe na me forse, vesh ti i du full, vesh ti ki bo mirë, vesh ti i e maj mirë, ti mu smukon, njerëzit që banë Allah, shkojnë, tu kanë gjallë, vallaj, tu kanë gjallë, thotë, musë mu kanë nune. Apo, njerëzve tu kanë gjallë, dhe kënojnë ilahia. Tu kanë nëzë. Parasive, të thotë, nga e se thotë, se kam shkujtë, të kam pati në ilahi. Qëfar përzirja kjo, qëfar trënditje njerëzve kjo, tu kanë gjallë, a bashkë të njerëzve mendojnë se Allah në mashtrojnë, edhe ajë lëton në kamerë, thotë, heke kamerë, dhe sa të mu kaj, stash. Shfar dhe ndash ka, ndash ka, e ke hum vlerën të Zotit Gjellë Gjellalu. Nëse sahabët s'kanë mujt me erujt pasërtien, pos me të mshel me të ftyrës e largë njerëzë, ku shemi nas që me erujt? Ku shemi nas që me erujt? Që do t'i përnë klajmë i të zije? Kur njeri t'a përmen, t'ranon, edhe t'a turbulon, edhe je i gatshëm, ka që njërë bidjetarët të mëdhejt të muslimane Ameshi, edhe me zlisë, zakonisht që njerëzit kanë qef mi bo izmet hoqës, apo, edhe njërën për njerëzve ka shku, e ka zedhë për i babë qës vetë një, a, një shalqin, një bostan. Edhe i ka dhënë hoqëo, që këtë bostan pikur jam të pritë vishë për tije. Dhe jo ka pruë. Mirë po konë me nënë, e ja parmejnë shumë. Edhe nesrit, a ke i mirë hoqë bostani? Mirë. Ajde një ditë, mirë, alhamdulillah. Mas nesrit, bostani i mirë hoqëa. Një ditë për i thëtë, o bura, ata vjeli për, ata nxere kësë, s'muj me durun, a ke i mirë bostani, a e di atë të zëmë të po, njëri që atë, bolmo, bolmo, nësa kjo për Allahot nuk banë, nuk e njëtit, Allahot me të përnojnë për ditë, i du mira për me, pse, sa jo është zotë, që ka do t'i më kaj me gjëzije, ku robi, robit ja përmen, është përzijerje, pse është përzijerje, sepse nuk i takon robit me përmen, nuk i takon, kjo është sebebi parë, sebebi dytë, thotë, nuk i takon robit, mi ja përmen robit të mirën, sepse realisht robi është ndërmjetës, e nuk është bamirë si hakikat. Shiko dhe zë? Thotë, a i cili bën mirë realisht është Allahu, të cilën e banë në përmjet njerëzve, në përmjet pasanikut të fukaraja, bamirësit të i bëmi mirë. Në se vepi dy dhe zë, pëse zbame përmen? Se ti s'ke bëmi mirë. Ti nuk i e aj realisht që ke bo mirë. A dhe nëse e qonë përshemu këta e zvarrit, e tërhejt zvar, nëse i thu përshemu ti që e fukaras, këta përuna të mirën. Nëse e thot, po ko e morë me burë këta? Që e thot? Unë këmë punu, këni bo disa, këmë atë stilin komunist. Puna o vla edhe, që a puna? Që e s'ka pun? E në Covid, që s'puno ishim? Po, ti lojmë të gjendjet përjashtuse. Shkojmë gjendje normale. Ku i morë parat? Kam duqanin, kam tregtin, kam tezgun, në rregull. Çka bën aty? Shes mall. Shes mall apo? Ku e merr kët mall? E marr pi filanit, e çes bazar jashtë salonit. E Allahu që shëllë më kamizë. Në hakikat kush ato bëu mirë? Në hakikat kush ato bëu mirë? Nëse e tërheqë të rreth, çat mall ku e morë? Pi tokë. Allah, e toka eme. A mune dikush dhe një zëngin në botë me thanë, e, që ki duqana, përshim një ku e ka mune po. Kër e ka kriju, Allah, i dunjojnë, ki duqani jemi, a kom para se me kriju. Mune e kam pas, mësani Allah e ka kriju të tokën. A ka qështu? Jo, e ka kriju Allah të tokën, pas a te këshu e kezon një duqana, po. Pasaj qatë male ke mërë pi toke, qatë male ke ndrejsh me tokë, qatë male ke ndrejsh me resurset e tokës natyrore, edhe ke, e ke shëtit. Pia saj ke nëzirë pare. Allah u gjë është farë thotë, ku që të bo mirë? Unë jam të bo mirë. E ti të ka mundësuve të ndërmjetës, thot i më kaj me gjëzije, e ndërmjetësit nuk i takon me përmen. Ti mi thonë njënit, me Aristopare që ja filanit. Ja ba? Edhe ti ku qështë e filani, i dhu, unë jam të ti thonë. A i shonë rejnë e madhe kjo? A i shonë manipulim për ata? Që e dush mi thonë? Meri, a ba? Pi filanit i kje, mu më madha a manet me ti pruhe. A ba? Ti nëse si ndërmjetës do me fitu cila a, shartë e ki me thonë, aj, ka bombir, jo unë. Jo, unë e vështi këmë pruhe. Kjo dhe zërë bamirësi. Nëse nuk punoj me këtë mendësi të bamirësit, në vetëm lodhemi. Andaj Ibn Gjauzi, ka zonë për plot për e fjalëve të parëve të muslimanëve, të tabinëve, se shumë për e tëre kërë janë pytë, qka sinceriteti, dhe qka është, me qenë vepla e qiltër e pastër, apo, kërë janë përmenë me qenë për Allahun të bare kjo vetara, shumë për e tëre kanë thanë, nëse si e sinqert, musulloth. Nëse si e sinqert, musulloth. Sepse është sigur me e mush një strajt se cila s'ka, është e shkyme, është e grist. Ti e mush ajo bje, pilar të mush, prej poshtë, ajo zbrazën. Kjo dhe sebebi i dytë, i Ibn Qayyim el-Juzeyjia. Sebebi i tretë, pse nuk lejohet robi robit një apërmen të mirën, e Allahu lejohet, thotë, felim tinanus ti ibadun vë kesrun vë idhlalun, li men jamunnu alejhi vë la tësluha l'ubudijet vë dhull, illa lillahi. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyjia. Përmenja të mirës është kërkes për adhurim, thyjerje dhe poshtërsim. Në në shmi. për atë të cilët i përmenet. E nuk i takon kjo pos Allahut Gjelle Gjelalu. Dhe mënë, kur ti dikush, zhënë, një njeri e ka bo mirë, ja përmen diku tjetër. Kur tja përmen, qka i banë? Thotë, unë jam më naltë, ti e robë jemë, ti në qmu mirë. Unë e jam a qka japë, jo ti. Thotë i përnë kaj me gjëzije, këto kryojnë ndjenja të këtit madhët, këtit voglit. Kjo robë, kjo shefi. Apo, kjo i thimi, kjo është a qka sflejët. Thotë i përnë kaj me gjëzije, kjo si këtë takon pas raport me Allahum Gjeli Gjelalu. Apo, andaj e gjenë njerëzit, bojnë zullum, bojnë zullum, e ka përmen që e khullisam të imi e këta, ka për njerëzit, banë mirë, kur se merë falenderimin i banë zullum. Po thotë ti, janë i thotë, po ti paftirë me ka në konë. Po ku të një modë marë ti, ekstra të përshmejtësët, janë qëfar në dojmë dhe zërë, kësi s'ka bo mirë për Allah. Po tja, muhe më keni muha, për shka më keni muha. Andaj, qka do t'i përmën këtë me gjëzije? Kure përmen e robnon, e nuk takon me robnu ti t'i kam. Andaj, Shejhi Islam Timia ka përmen se edhe me kërkuet për njeri dua, është ranim, e ke ranua. Pse ja leti borgja tina me bo dua për ti? Leje veprën dhe hecë. Leje veprën dhe edhe hecë. Andaj, do t'i përmën këtë me gjëzije se përmendje të mirave është robrim i njeriut. Kjo robrim nuk i takon pas Allahut te bareke wa taala. Sebab tjetër që do të bën kaimë xhozie, nuk i lejohet robit mja përmend robit, dhe kjo është vetëm për Allahun te bareke wa taala, ose ai i cili e përmend veprën e vet ndaj atij që e ka bëu një të mirë, është mutarafian ala al-akhiri musta'lian alay ghaniyan anhu aziza. Thot, është të janë numru disa cilësit vetat. Qysh? A ti thonë këti që i ka bo mirë, shiko, e para unë jam maj malë se ti. Ja? Unë e para jam maj malë se ti. E dyta, unë e s'kam nevoj për ti, ti ki nevoj për mu. Unë jam krenar ti e i lik, apo? Dhe ti duesh me ullë kokën këtë ka përsa jona. E këto nuk i takojnë për Allahut te bareke ve teala. Domthon, dikush thot, unë s'ja kum përmend valla me çto më ano, po çto më ano jam. Ti nëse hin fell nafs, ki më pasë çto i të lip. Ki çet me ta dit, ki çet ku ti jesh me xhlis, mos bukon ai mandat se ti, dhe këta shikojnë vetë të pasanikat. Nëse meni me xhlis ka pasanika. Pash Allahu kështu me fol real, si cili pinë. Kur hin dhomni pasanik me xhlis, edhe hin dhomni njëri thjesht. A lëvizin njerëzit nësoj? A di pasanik, hajde bujnë në vla, se ka ven. E kura fukara, ku shethirë me këtër? Pse e thërën? Andaj Allahu Gjellewa në kam su në gjune për nga mbedi së sellim, se Allahu nuk e donë dhe e merë bereqetin për një mezlisi dhe një dasme dhe një ceremonie në të cilën veqohën pasanikat për fukarave. E veqohën. E kipo, disa vene kur hithut, e që të Allah këtu kanë sigurisht pronar të milionave. Këto që është të i panlonë. Për jemë sallë dhe në kundër të në ka bërë. Ka thonë në ha me fukaran. Ha si robi. Ri si robi. Edhe e kam lutë. E kërja ka thonë Allah u gjela mundësin. A do mu kam pengamber mbret. A do mu kam pengamber rob fukara. Ka thonë jo, zot, du mu kam pengamber fukara. Dhe kjo mëtë, lezë. Kjo mëtë. Nuk hecët mesajji Muhammedi sëselle. Pas me njerëzit të cilësi që i kam. E pengamberit fukara. Jo pengamberit zëmkin. Kjo vlejnë për hoxën, për djetarin, për hafëzin. Nuk mund është i më kanë umeti Muhammedi sëllem, a e lunë rolin e, si kur më kanë i thari Suleimanit, a.s. Nuk i ti i thari Suleimanit, ti i thari Muhammedi sëllem. Këtu ka fukarolog, këtu ka nejtme me fukara, këtu ka dashni për njëzit e dobet, ka dashni për njëzit e thym, e jo vetëm, apo, e kemi përën i shpesh se, gjithmonë dashuria me pasanikat është ma për hirë të Allahut të bareke o e tjare. Mirë pa janë manovër e nefësi. Shërë të t'i përnë kajmë e gjëzije, kur ja përmen i numëron cilësi. Këto cilësi nuk janë për ty, janë për Allahun të bareke o e tjare. Gjithashtu, prej sebepeve që nuk lejohet me e përmen robi robit të mirën, me këta e përfundojnë dhe zemë nga se në kam e qumë material, nësa e vazhdojmë me lejnë Allah të barë kjo vëtëra, nga se kjo është shumë teme madhë. Për së falasje, nga se dikush ka mund cilë dhe banë shumë vepra, po i flakë ato, i gjekë këtë ato. Qështë i gjekë? Me një fjallë. Dhe fjallat djekë, dhe zemë. Fjallat djekë. Nuk ka dhe shka ma transë sa fjallë. Për një fjallë, për nga mesëm ka thanë, Allah është i robin gjenë, për një fjallë. A ki bash, shpesh njerëzit thonjë, o, ma mirë be në trupë të më kishë goditë, sa me ma thanë se fjallë. Kjo është të njerëzit shumë e njohë, pëse? njerëzit për fjarë dhe zërë luft kallin. Luft kallin për fjarë. Apo? Andaj, tema e përmendjes e të mirave është temë shumë e madhe. Duhet na mos tërvit që mos i përmendim veprat. Mos i përmendim veprat. Prej se veprave të cilat i ka përmendim në Kajmë Gjozije në rivën e ti Tarikhul Hijretejn, që nuk duhet njeriu ti përmend veprat ndaj tjetrit cila është, thotë se fe innel mu'ti, dhe gjë e këta, kjo shumë rëndësi dhe kjo është ndoshta edhe peshemi për ma të afër që ta kuptojnë. Thotë se dhënësi dhe bamirësi, marveshen e shpërblimit dhe këthimit të shumëfishuar të veprët të vetë, e ka nënshkrujt me Zotin. Fe eju haki mbaki e lehu kibel el akhir, qëfar haki lip të ajshë i ka thonë? Qëko? I më këmi qëfar thonë? Bamirësi ka bo akt me Zotin. O Zotë, ti mi ke dhënë parët, unë po du me dhënë. A fitoj nëse japë, Allah i thotë po. Ka që fishë, shumë fishë, dhe në 700 fishë. Apo? Mirë, thotë i përnë me Gjozije. Kjo barveshje, o shkruar me Zotin. Qëfar haki ato lipë të, a i shka i ka dhënë. Pas e thotë, nëse ja përmen e ka bo zulum. Nëse ja ka përmen, i ka bo zulum. Dhe ka zgjësuar sadakan e vetë. Sepse në marrëveshjen që e ka bërë me Zotin, e ka nënshkruajt mos me përmend. Dhe në marrëveshjen që e ka shkruajt me Allahun, e ka nënshkruajt që unë e jap dhe kthena ka ti, jo ka fukaraja. Këto janë, njëri thotë ku shkruaj? Që shtoa marrëveshja me Zotin, Kur'an që shtoa. Ti e jap sadakan, edhe i thua, o Zot, pi tyje duhet, shpërblimin. Jo pi fukarajës. Pastaj thotë ibn Qayyim al-Juzeyri. Po, edhe nëse kthehet ka fukaraja, dhe ajë qëka i ka bo mirë, qëka mundë të mi dhënë ajë? Qëka mundë të mi dhënë? Që zane se ato të përmejnë shumë ajë? Po prapë duke ke vetu shpërblim. Po, të mëllëm, njani jetë, banë mirë, edhe banë sharë, po përmenëm. I përmë kaj me gjithë shpërdojtë. Me gjithë se kjo nuk ko pjesës e marveshës së sadakajës. Po, që ja ka lipë, që ajë të ka dhënë? A është fitimi që kjo? Të mëllëm, a është vëzër fitimi njëriut në sadaka, që i ka dalemi në televizor, që i delemi në gazeta, Aisha radiallahu anha, ka të transmetuar Imam Bukhariu, se e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për këshërinin e vet, Abdullah ibn Gjedan, i cili ka qenë maja e gjymërthllokit, i ka lanë parët të shpia, ka dhënë kush dojnë e të morët qëtu, a jam unë, as jam në ti morët, i ka bo hazër dhe zë, qeset me pare, ka dhënë hinë shpi, si të kishë nevoj mere, apo, as nuk i ka thonë, vërte toma që i e i nevoj, e, meri dhe hec. Kjo kanë kushërini e Bubekri, radiallahu anë, po su kanë muslima. Aisha radiallahu anë ka pyt një ditë për ditë për nga mberi, se zëmë ka thonë, ja, Rasulullah, u e mali ibn Gjedanin, a ka diqka për ibn Gjedanin, i ka thonë, laja ashë, jo jashë, se, innehu lemje kul jaumen, a i kur as një herë s'ka thonë, rabbi khfirli, o zot falëm, erade emran fe asabe, a i ka dash dishka edhe e kamrije. Ka në djetar, që ka dash? Famën, famën. Sot dhe zër gjëja mas qundi që njerëzit i robron dhe bëhen pre e adhurimit të asaj qële a dhe zër, famën. Gjeja ka qëllë Facebook i thot, a i ti mi përcel shkrimet, po ku shëja Allah me ti përcel shkrimet? Shka mund është mi ofru njerëzimit ti me ato shkrimet? Shka mund si mi ofru, apo? A me njeri ju du të me ditë kadrin e vetë se, që i ofron dhe zër? Me një bot, me një umet, ku në ta ka Ebu Hanife, ka Malik, ka Shafi, ka Ahmed, ka Ibn Timije, ka Ibn Kajim, ka Imam Dhehebi, ka Ebu Dawud, ka Bukhari, ka Muslim. Qëka i ofronë, zër? Qëka i ofronë këti umetit kur? Këto oqeane, shkiti kofa më mush me ato. Njëri thotë, në banën frendë, Allah, këshyre, shka jam të shkrujt. Qëka i e të shkrujt, Allah? Pse ja hup njëzve kohën? A di që ti mund është me inë haram të i thonë të i kujtë, ndjekëm muë. Po pse më ndjeko valla tu pas një numër të madh të muslimanëve, të cilat ti me të shku imri s'm del në skaj se çfarë kanë thonë ata. A ne do të bëjmë kaimë xhozie. Pjesë e marrëveshjes është që mos më li prej atij i cili jep. I cili domon merr, po prej Allahut te bareke, prej Allahut te bareke wa taala. Bazë do le për këtë çështje Allahu xhel xhelaluhu ka sjell shumë prej ajeteve të cilat janë në fundin e surës Al-Baqara. Të cilat janë në fundin e surës Al-Baqara ku Allahu ka një varg mas ajetit Kursi, kemi përmendur si do vi. Mas ajetit Kursi, këta ajete janë për sadaka. Si krijohet ajeti Kursi? Çka të vjen më randej? është qysh me fitu të Zotit. Qysh mos me shku huq, sepse marveshja me Zotin është shumë e ndjeshme. Pse është shumë e ndjeshme? Ja, pse shumë e ndjeshme. Sepse Allahu është Semiu, Basir, Allahu është dëgjues, shikues, shumë fishues i veprave. Ai sta u se vapin, ai ta ma regjistrin. Momentin që ja cënon që të Zotit, pikujt lipsh problem të. Nëse ti thua, Zotit shto, une e ku më angazhu këtë fukarajen me më përmen, Allah dhe të pot, une, por që jam une? Aba, ti ja cënon Allah të dëgjuarit, të shikuarit, regjistrimin, memoria, hivzin, që e ka Allah uja, ruajtjen e sendeve. Allah dhe të po, une, por që jam të rujtë, por që jam të shkrujtën e? Te atu dhësh prej shkrimive të mija e shkoni dhu dikujt këshyre, ban ma përmenna mësëm hara. A dhe të i përkaj me gjëzije, Allah e ka mbush ajetet kur anore me kushtëzimin e sadakajës që mos të përmendet dhe mos të shëshrohet me mundim dhe dhe ati i cili jep dhe merë. Gjithashtu i përkaj me gjëzije dhe zërë e ka përmen se Allah u gjeni gjelalu hu e ka dhën alternativ që më mirë mos me dhën se sa me përmend. Dhe kjo shumë interesant. Kjo argumenton Ibn Qayyim al-Juzeyni thotë se fjala e ranon insanin shumë. Sura al-Baqara ajeti 263. Sura al-Baqara ajeti 263. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim." Këto ajete vëzër nuk janë mi të kalu. Shpeshar ajete vëzër dhe prej problematika mas shumë që nësë përfitojnë për Koran vëzër është kalim të thi shpejt. Ma ajeti nalët, e nalë. A dhe ka pas për pisahabëve, me një ajet të natën, o morë, të natën. Nesit, prapë, që po thëtë Allahu Gjelluala me këta ajet? Dhe në këta ajet, thëtë Allahu Gjelluala. Një fjale mirë, edhe një falje, një shlymje, është ma e khajrit se një sadaka e shëshruar me munim. Allahu është i pavaru, si duhet kur gjo. Edhe Allahu është i but. Allahu Gjellar është fales i but. Thodi më kaj me gjëzije. Ka lajmëruar Allahu në këtë ajet. Ha. Se fjala e mirë, e cila është fjalë zbutëse e zemrave, të cila zemrat e njofin, dhe falja, e cila është me jashly dikujt veprën që e ka bo të keqen dajteje, është ma e khajrit se mi dhanë dikujt material mal me shart me ja përmen. Aja citatë, të s'ka një komend, një komend. Allah dhe, me fol një fjallë të mirë, edhe me jashly një gjuna dikujt, mi dhanë, falë të kjo Allah, është ma e khajrit se mi dhanë, me i dhanë, së da ka. Ka thanë dhe kjo është bo të fësir me disa prej tefsire. Von, çka është kjo fjalë mirë edhe falje? Po di mund ka një xhezie. Është ka thën sigur për shembull. Vjen njëri me lipte ti. Edhe ti e di veten. Edhe ti thua, von, ti fol me veten edhe i nxjerr alternativat. Thu kshiron si ti jap sërri pa ja përmend. Apo? Ma mirë s'pi apriç. Apo? Tha di përnë kaj me gjëzije. Tha thuja një fjallë të mirë, Allahut një moftë, Allahut dhasht, a ma sëmë me të dhanë. Pse? Se ti e di vetën, ti e pjatin në kategorive, si ti e pësh përmen. Apo disa njëzë e kam paket, a do me të një mu dhe po, bambu ropë. Bambu ropë. Serë që të më shifësh më përshëndet me veqori, dush me ma ditë, një pitan dush me ashtë regjistrua që në trunë se filani neve në ka një muë. Këtë janë përmendme. Nëse ti e di vetën, thotë Allahu Gjelluara, mos ja pitë. Thuja një fjallë të mirë. Thotë i bënë kaj me gjithë. Qka është me thanë fjallë të mirë? Allahu të një moftë. Shka Allah lip dikun tjetër? Ka thanë, e qka është me falë? Ka thanë, vjen fukaraja me lip. Edhe ti thu, unë jam për qasaj kategorie se sërri pa përmenjë. Aj, edhe i thua latë një moftë. Aj, dhe qishba, po të kije. Unë e disit i pasunik. Edhe janë isë të ranue. Dhe qishë vjenë marë mësë me një muë. Unë jam fukara, ti e zëngin. Ti të takon me një muë. Tha di më në kamerizit, duroje. Ma mira ti me duru që këtë vjallë, se sa mi dhane me munue. A e kupton? Shiko Allahu çfarë alternative. Thot ti duroje rëndesën që ta shkakton kërkuesi i lëmoshës, sesa ti mi dhan lëmoshë edhe me jazan kryen. Ka thënë dhe është komentuar maghfireti, fjalja në këta jetë, falje për Allahu te bareke o te ala me fjalën e mirë. Domthon, Allahu gjash çfarë thot? Ti thuaj dikujt na, Zotit në moft, Allahu na falt, edhe neve edhe juve. Ash ma e hajri se mi dhan sadaka edhe mi anxhit me veti edhe përmendjen edhe mundimin. Pas sa ti mëkoj me xhuzije dhe Allahu e ka përfunduar kët ajet me emrin e ti Ghaniyun Halim. Allahu s'ka nevojë për pasporat e juve. Çka duhet Allahu gjëra? Ash e ka bën dikon milioner vetë. Po një pasanikat kët na se mos të kuptojnë pasanikat se si cili pineve është deri me një standard pasanik, edhe nëse i ka 100 euro në xhep, është pasanik në çat doz. Çdo njeri e din se çat parësh ka e ka. Apo kjo ti mos mendon se unë e punova. Ka shumë Allahu çato 100 euro më i dha 100 fukara. Edhe ti kisha pas 1 euro, edhe 99 veta atë tjetrën. Njëri që i ka 1 milion. Ai do të më bëjë sa? Se çat 1 milion ka shumë Allahu më e dha 1 milion veta. Ja va, mi au dosi cëllit, ka një. Por ta ka dhon ti një milion. Me të sprovu ti me një milion. E mi sprovu ata që kanë met me parët e tua. Kjo sprove Zotit nuk është as ti as aj më i privilegjum se njëri tjeti. Andaj tëtë Allahu gjele Wallahu ghani. Allahu është i pavarur. Si duhet. Në mëndon Allahu gjele thot, a do një me dhon pa përmen a jo? Nëse jep një pa përmen, shpërblimin e kini të une. E nëse jep një me të përmen me, nuk fiton kërkush. Nëse jepni me përmendme, nuk fiton asë njëri prej shpërblimit Allahu të bare kjo e talë. Dhe zë kjo ka dhe shumë për të sharuar, nga se i përkaj me gjëzije dhëtë, kjo temë është temë e madhe, nga se shartë i kabullit të veprave të Allahu të bare kjo e talë, ndërsa krejt mundi jo dhe zë përshfar batë, ne a angazhomi vesh me punu, a dojna me fitue? Me fitue. Nëse njëri dhëtë, puna Allah më smeno, jo, gara. Kjo punëm, na dojna me menu, dojna të pastër, dojna me fitu pastër, dojna me donë pastër, dojna me gjujtë sigurt, dojna me qunë sigurt, dojna me e regjistru në regjistrin ma të sigurt që egziston bota është regjistri Zotit Subhanehu Vëtjala. Vëzër në kam betë edhe disa prej mësimeve, por se këtë ishtim në vizratot e arshme, si do mos në surën e l-Hujurat, kur disa prej njëzve ja kam përmenë Allahu Gjilijë edhe Islamën. Dhe kjo është presudirave të njerëzve që janë bo musliman edhe janë krenu që i na janë bo musliman. Sikur që i këndodhë plotve se kur janë njësin me falë namaz dhe me këtë që erë dhe une udhëzove dhe une jam dhe me këtë ma i mirë se ju. Këta du të ashtina për legjiratën e arshme. E lusme Allahun të bare kjo e tjara që Allahun në mundëson me bo vepra për hirtë të Zotit të bare kjo e tjara duke mos e rëndu kërkan me vepra tona. E lusme Allahun të bare kjo e tjara që Zotit Gjeli Gjelalu në i zgjat të mirat, në i zgjat prej halalit, në i mundëson Allahun gjera largimi prej haramit. E lusme Allahun të bare kjo e tjara që Zotit Gjeli Gjelalu në mundëson me hy në mujë dhe Ramazani duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusme Allahun të bare kjo e tjara që Zotit Gjeli Gjelalu kude që kemi qëlluar Allahut në shpërblem, kude që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shetanit. E lusme Allahun që Allahut na fal. E kulu kauli hadha wa staghfirullahi li ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.